Pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi złożyły władze stanu Maryland oraz stołecznego dystryktu Columbia. Ich zdaniem czerpanie przez prezydenta zysków z hotelu Trump International łamie konstytucję i prawo antykorupcyjne. Sąd niższej instancji uznał, że lokalne władze mają tytuł do zaskarżenia prezydenta i domagania się ujawnienia jego dokumentów finansowych, w tym zeznań podatkowych. Czwarty sąd apelacyjny w Richmond zakwestionował tę decyzję, uznając ją za błędną i odrzucił pozew. Prezydent Trump wyraził zadowolenie z decyzji sądu apelacyjnego. Ocenił, że pozew przeciwko niemu był wynikiem działań demokratów oraz jego wrogów w strukturach władzy. Podobny pozew złożony przez członków Kongresu z Partii Demokratycznej rozpatruje w tej chwili sąd apelacyjny w Waszyngtonie. Jeśli podejmie inną decyzję, to sprawa trafi do Sądu Najwyższego. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje o 7:30 w Trójce Wiadomości w skrócie. Trochę stopniowałem napięcie. I no widziałem, wszystko zdradziłeś. Miała być taka niespodzianka. Przepraszam. No dobrze. No ale są dobre informacje. Powiem, jak się nazywasz, dobrze? Adam Malecki. Dobrze. Polska pokonała Brazylię 3-2 w tiebreaku 15-9 i to jest sensacja w siatkarskiej Lidze Narodów. Wszak Polacy nie przyjechali do Chicago na Final Six w najmocniejszym składzie, a Brazylijczycy owszem, a tu orły rozdziebały kanarki. Grzegorz Ryś, były trener młodzieżowej reprezentacji Polski, z którą zdobył Mistrzostwo Świata, jest pod wrażeniem występu polskich siatkarzy. Patrząc na grę naszego zespołu, faktycznie możemy zadać sobie pytanie, czy to nie jest podstawowy skład. Jest to na pewno zwycięstwo, które pokazuje, że stanowimy siłę w siatkówce światowej. Ja się bardzo cieszę, że ci młodzi zawodnicy pokazali, że już są gotowi do gry w pierwszej reprezentacji. A dziś drugi mecz fazy grupowej z Iranem. Zbatę Borysów w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów grał Piast Gliwice i spisał się mistrz Polski dobrze, zremisował na wyjeździe 1-1, a gola strzelił Piotr Parzyszek. Ciąg dalszy nastąpi w przyszłym tygodniu podczas rewanżu. W Pucharze Narodów Afryki poznaliśmy pierwszych półfinalistów. Nigeria pokonała 2-1 RPA, a Senegal 1-0 Benin. Półfinaliści znani są także w wielkoszlemowym Wimbledonie. Jeden z nich już elektryzuje kibiców tenisa z całego świata. Bo to przecież klasyk nad klasykami. Szwajcar Roger Federer zmierzy się z Hiszpanem Rafaelem Nadalem. Inny Hiszpan, Roberto Bautista Agut, sprawdzi formę Serba Nowaka Dżokowicza. Formę kolarzy weryfikuje Tour de France, a wszystko opisuje Marek Brzeziński. Jak było na piątym etapie? 170 km Saint-Dié-Vosges, uroczej miejscowości w sercu Wogezów do Kolmar alzackiej Wenecji. W górę i w dół po stromych ściankach zalesionych górskich stoków. Uciekła czwórka, w tym lider klasyfikacji górskiej Belk Tom Wellens. Potem została trójka. Mijali ruiny starych zamków, malownicze miasteczka pełne kwiatów i winnice, z których pochodzą pyszne wina alzackie. Na 30 km przed metą, przed ostatnim ostrym podjazdem na przełęcz pięciu zamków, wspinaczka, przełęcz, stromy zjazd i płasko. Szeroki bulwar, Kolmar, wiraże i ostatni prosta walka sprinterów. Za pleców prowadzących wyskakuje zielona koszulka. To Peter Sagan. Wygrywa. Teraz szósty etap wielkiej pętli. 160 km najeżonych potężnymi kulcami Wogezów. 8 wspinaczek i szaleńczych zjazdów, w tym aż 3 przełęcze pierwszej kategorii. Na ostatniej meta. 7 km morderczego podjazdu. Chwilami o kącie nachylenia 20% do stacji narciarskiej na przełęcz pięknych dziewcząt. Romantyczna nazwa, ale kryje mroczną historię. Dla trzeciego programu Marek Brzeziński, Polskie Radio. 20%. No to są nachylenia, proszę pana, to nie są łatwe sprawy. No chyba, że z górki. To też nie jest łatwa sprawa. Koszulkę lidera zachował Francuz Julian Alaphilippe, dodajmy. Jeszcze informacja z Neapolu, gdzie trwa uniwersjada. Michał Rozmys zdobył złoty medal w biegu na 1500 metrów. Biało-czerwoni mają już 7 krążków, 3 złote i 4 brązowe. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Wiesz, że oni potrafią zjeżdżać tak ponad 90 na godzinę, nawet tak mi się wydaje. Może nawet szybciej. Może nawet szybciej. I nie mają tych takich skrzydeł jak Formule 1, że dociska do ziemi. I na wirażach to nie są łatwe sprawy. To prawda, i trzeba wrzucić sobie za pazuchę gazetę, bo może być zimno. Oczywiście, koniecznie. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie i krańcach południowych możliwe burze. W czasie burz prognozowana suma opadów to nawet 15 mm może być, zwłaszcza na Pogórzu Karpackim. 16 stopni w Zakopanem, 19 w Przemyślu, Rzeszowie, Suwałkach i Białymstoku, 20 w Lublinie, Łodzi, Gdańsku i Olsztynie, 21 w Koszalinie, Warszawie, Kielcach, Katowicach i Krakowie, 22 stopnie w Jeleniej Górze, w Gorzowie, w Poznaniu, w Toruniu, w Bydgoszczy, w Szczecinie, 23 w Zielonej Górze i w Opolu, 24

Dawno nas w kosmosie nie było, panie doktorze. Miałem wrażenie, że ta hipoteza o dinozaurach jest nieco kosmiczna. Dobrze. No bo delikatnie było oczywiście, ale taki, wie pan, kosmos. A, kosmos, taki, kosmos. Taki kosmiczny kosmos. Okay. To teraz. Pytania z kosmosu. Pytanie od pana Czesława. Doktor Tomasz Rożek odpowie, dzień dobry. Bo zna odpowiedź. Przygotowałem się. Mam nadzieję. Sprawdziłem, poczytałem, popytałem. Dobrze. Pan Czesław dopytuje tak. Ponieważ, proszę pana, Wenus i Mars nas będą zajmowały, ponieważ dobrze. Obie te planety nie posiadają pola magnetycznego. Ziemia ma, bo wiem. Takiego centralnego tak, nie mają. Takiego prawda? Centralnego pola nie mają. Nie mają. I teraz, dlaczego jest tak, że z Marsa została zdmuchnięta atmosfera przez ten wiatr słoneczny, bo pole magnetyczne chroni przed nim, Ziemię na przykład, tak. A z Wenus nie. No tak, a Wenus jest dużo bliżej, więc tam powinno bardziej wiać. No wyjął pan i to wieje. Z pytania I pana Czesława. I rzeczywiście wieje. Powiem tak, gazy w atmosferach mogą być, czy bardzo często są uzupełniane przez parowanie tego, co znajduje się na powierzchni planety. Na przykład na Ziemi woda paruje i w ten sposób uzupełnia jeden z bardzo ważnych składników ziemskiej atmosfery, czyli parę wodną. Jest rzeczywiście tak, że pole magnetyczne akurat Ziemi bardzo pilnuje, żeby wiatr słoneczny nie docierał do naszej powierzchni. W przypadku Marsa, przez to, że Mars nie ma pola magnetycznego, atmosfera marsjańska została zdmuchnięta. No i pytanie jak najbardziej zasadne pana Czesława, no to dlaczego nie została zdmuchnięta? No przecież. Pierwsza sprawa to jest to, że Wenus jest dużo większa od Marsa. A więc pole grawitacyjne bardziej trzyma tą atmosferę no, przyciąganiem grawitacyjnym. Wenus w zasadzie jest tylko ciut mniejsza od Ziemi. W zasadzie Ziemia i Wenus są identycznymi planetami, a Mars jest dużo mniejszy. Więc punkt pierwszy jest taki, że rzeczywiście na Marsie tą atmosferę grawitacyjnie mniej przytrzymywało pole grawitacyjne Marsa niż na Wenus. Natomiast faktem jest, że Wenus jest dużo bliżej, ale też z trzeciej strony na Marsie od miliardów lat nic nie uzupełnia tych gazów w atmosferze, ponieważ cała woda, która tam najpewniej była, już dawno wyparowała, a aktywność sejsmiczna, wulkaniczna na Marsie nie ma miejsca od bardzo długiego czasu. Tymczasem na Wenus jeszcze całkiem niedawno, bo zaledwie kilkaset milionów lat temu, buchały wulkany i uzupełniały, czy jak gdyby wdmuchiwały w atmosferę Wenus ogromne ilości gazów. Innymi słowy, ma pan rację, panie Czesławie, wiatr słoneczny na Wenus wieje dużo bardziej niż na Marsie i wywiewa atmosferę. Ale przez to, po pierwsze, że Wenus jest większa, tą atmosferę grawitacyjnie bardziej przytrzymuje, a po drugie, całkiem niedawno w skali geologicznej czy w skali kosmicznej do atmosfery Wenus zostały wpompowane ogromne ilości gazów i ta atmosfera dalej jest gęsta i ciężka dzięki temu właśnie w pompowaniu przez aktywne wulkany na Wenus. Z czasem będzie coraz rzadsza i najpewniej, o ile na Wenus znowu nie zaczną buchać wulkany i wdmuchiwać go do wenusjańskiej atmosfery, z czasem atmosfera Wenus będzie coraz rzadsza i za setki milionów, pewnie miliardy lat Wenus nie będzie miała atmosfery. Strasznie mi przykro. Czy ja wiem, powiem panu, że to by było nawet ciekawe, bo my bardzo nie wiemy, jak tam jest na powierzchni. Ta atmosfera jest tak gęsta i ma tak gęste chmury, że obserwacja powierzchni Wenus jest niezwykle skomplikowana. To nam bardzo ułatwi. No to po prostu byśmy widzieli, jak tam jest. Atmosfera gęsta jak na Wenus. No właśnie, Wenus. Kobiety są z Wenus? Doktor Tomasz Rożek, do usłyszenia. Do usłyszenia. Ooh.

Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest 7:30. Zapraszam na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Mija 76 lat od krwawej niedzieli na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku był punktem kulminacyjnym rzezi wołyńskiej. Ukraińscy nacjonaliści tego dnia zaatakowali 99 miejscowości. Tak świadkowie mówią o tamtych dniach. Wszyscy byli zaskoczeni tym, że takie rzeczy mogą się w ogóle dziać. Dotychczas były dobre stosunki sąsiedzkie. Świętowaliśmy razem. Ukraińcy, którzy dokonali rzezi, to byli ludzie, którzy z nami współżyli, z nami tworzyli, orali ziemię, zbierali owoce. Pewnego dnia wzięli nóż w rękę i zamordowali swoich sąsiadów. Uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej rozpoczną się w Warszawie przed południem. Pociąg Pendolino jadący z Gdańska do Warszawy wieczorem śmiertelnie potrącił w Działdowie 34-letniego mężczyznę. Do wypadku doszło pod wiaduktem dla pieszych. Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna znalazł się na torach. Przez kilka godzin na miejscu pracowali policjanci i prokuratorzy. W tym czasie pociągi jeździły jednym torem, część składów miała opóźnienia. Nawet trzykrotnie więcej mogą zapłacić kierowcy za parkowanie w centrum Krakowa. Z 3 zł za godzinę stawki wzrosną do 9 w obszarze ścisłego centrum. Miasto planowane podwyżki tłumaczy koniecznością ograniczenia liczby samochodów. Były te stawki zamrożone. Od początku była mowa o tym, że chcemy je zróżnicować i chcemy je urynkowić. Do tego potrzebne było przepisy prawa. Te pojawiły się, zrobiliśmy wszystkie wymagane według tych przepisów analizy. Potwierdziło się to, co wszyscy widzą naocznie, że parkowanie w centrum Krakowa jest swoistym wyczynem. W związku z czym trzeba po prostu wprowadzić korektę. Mówi dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek. Opłaty w strefie ścisłego centrum w Krakowie mają zostać przywrócone także w weekendy. Pełny serwis Trójki o 8:00 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Komisja Europejska podwyższyła wczoraj prognozy gospodarcze dla Polski na ten rok. Bruksela szacuje, że polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 4,4%. Z tym wynikiem polska gospodarka będzie drugą, najdynamiczniej rozwijającą się gospodarką Unii. Na pierwszym miejscu jest Malta. Główną siłą napędową polskiej gospodarki ma pozostać prywatna konsumpcja, wspierana przez silny wzrost płac i inwestycje. W przyszłym roku wzrost gospodarczy w naszym kraju ma wyhamować do 3,6%. Nadal jednak utrzymamy się w unijnej czołówce. Średnia unijna to 1,5% w tym roku i 1,6% w przyszłym roku. Polacy przysyłają mniej pieniędzy do kraju. W pierwszym kwartale tego roku z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,6 miliarda złotych, podał Narodowy Bank Polski. To o 100 milionów mniej niż rok temu. Na ten spadek wpłynął głównie mniejszy niż przed rokiem napływ środków z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Mimo to Niemcy nadal pozostają krajem z największą liczbą przekazów pieniężnych. Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania. Rośnie liczba upadłości konsumenckich, pisze dzisiejszy Puls Biznesu. Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wynika, że od stycznia do czerwca sądy ogłosiły upadłość 3821 osób. To kilkanaście procent więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Jednak zdaniem Jarosława Nawrotka, prezesa wspomnianego ośrodka, upadłości konsumenckich w Polsce jest zbyt mało. Na przykład w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii jest ich kilkadziesiąt tysięcy rocznie. U nas co drugi wniosek jest odrzucany. To wskazuje, że zapotrzebowanie jest dwukrotnie większe, cytuje eksperta Dziennik. Środowa sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów. Natomiast w Nowym Jorku historyczne rekordy. Standard & Poor's 500 zyskał 0,45% i pierwszy raz w historii przekroczył granicę 3000 punktów. Granicę 8200 punktów przebił Nasdaq, który wzrósł o 0,75%. Dow Jones zyskał 0,29%. Ten optymizm był związany z wystąpieniem szefa amerykańskiego banku centralnego. Inwestorzy upewnili się, że Fed obniży pod koniec lipca stopy procentowe. Na rynku walut nieznaczne zmiany. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,78, funt brytyjski 4,74, frank szwajcarski po 3,83 zł. Za

I na koniec jeszcze niebywale atrakcyjne klawisze. Krysta, to tytuł tego nagrania. Elton John i Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek za 18:08. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Władze Parlamentu Europejskiego już zostały wybrane, te najwyższe i te w komisjach. Teraz czas na Komisję Europejską. Za niecały tydzień dowiemy się, czy na jej czele stanie Ursula von der Leyen. Wiele wczoraj działo się w Brukseli, o tym dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. Zacznijmy najpierw od obsady kierownictwa Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka jest w Brukseli. Jego przewodniczący i wiceszefowie są już znani od ubiegłego tygodnia, ale wczoraj wybrano władze wszystkich komisji parlamentarnych. Bardzo nas to interesowało. Na ich czele nie ma jednak nikogo z Polski. Kandydatura Beaty Szydło, byłej premier, została odrzucona na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Dlaczego tak się stało? Właśnie, dlaczego skoro partie, grupy polityczne w Parlamencie Europejskim umawiają się najpierw, zanim dochodzi do głosowania, umawiają się i dzielą stanowiskami. Konserwatyści, do których należą europosłowie PiSu, mieli dostać Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a kandydatką była, jak mówisz, Beata Szydło. Ale od wczoraj, już od poranka coś wisiało w powietrzu, bo najpierw liberałowie centryści zapowiedzieli, że będą głosować przeciwko wszystkim kandydatom, którzy pochodzą z partii rządzących w krajach objętych procedurą z artykułu 7 unijnego traktatu, czyli z Polski i Węgier. Później doszli socjaliści, oni zapowiedzieli, że nie będą popierać kandydatów z PiSu. Niemniej, najpierw został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski. Wiedzieliśmy nieoficjalnie, głosowanie było tajne na wniosek socjalistów, wiedzieliśmy nieoficjalnie, że europosłowie z grupy socjalistów głosowali przeciwko, ale Zieloni poparli tę kandydaturę. Natomiast później, już pół godziny później, było drugie głosowanie w Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Beata Szydło była jedyną kandydatką. Socjaliści złożyli wniosek znowu o tajne głosowanie i wynik był taki. 27 głosów przeciwko, za 21, dwie osoby wstrzymały się od głosu, a tak to wszystko komentował szef konserwatystów Ryszard Legutko. Wprowadzono bardzo dziwną procedurę, której najstarsi członkowie Parlamentu Europejskiego nie pamiętają. Nie ma tak, żeby głosowano tajnie nad wyborem jednego kandydata na przewodniczącego komisji i mamy do czynienia z odwetem. Tu się nie liczą kompetencje ewentualnego przewodniczącego komisji zatrudnienia, bo nikt nie zakwestionował. Nie było żadnej uwagi krytycznej, bo być nie mogło. Nie ma żadnych racji merytorycznych, żeby odrzucić tę kandydaturę. Żadnych. Odwet, jak mówił Ryszard Legutko, był socjalistów za to, że odrzucony został wcześniej Frans Timmermans na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Wiemy, że do socjalistów i do liberałów doszli, jak się już później okazało, Zieloni i komuniści. Główne zarzuty dotyczyły poglądów Beaty Szydło na kwestie praw podstawowych, praworządności, mniejszości seksualnych. Tak nieoficjalnie później mówili przedstawiciele tych czterech frakcji. I po tym odrzuceniu już kolejni kandydaci byli wybierani. Tylko powiem, że z Prawa i Sprawiedliwości oprócz Witolda Waszczykowskiego także Zdzisław Krasnodębski jest wiceszefem Komisji Energii i Przemysłu, Ryszard Czarnecki w Komisji Petycji, natomiast z Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski, wiceszef Komisji Budżetowej, Róża Thun, wiceszefowa Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów i Krzysztof Hetman z PSL-u, wiceszef Komisji Rozwoju Regionalnego, Robert Biedroń, wiceszef Komisji do Spraw Kobiet i Równouprawnienia. Tak Polacy obsadzili stanowiska w parlamencie. A kiedy europosłowie wybierali kierownictwo komisji parlamentarnych. W Parlamencie Europejskim była też Ursula von der Leyen, która zabiegała o poparcie. I co mówiła? Tak naprawdę po raz pierwszy mogliśmy posłuchać Ursuli von der Leyen, bo do tej pory miała tylko półminutowe oświadczenie w ubiegłym tygodniu w Strasburgu i od tej pory unikała wystąpień publicznych. Wszystko odbywało się za zamkniętymi drzwiami na posiedzeniach grup. Wczoraj ze spotkania z liberałami centrystami była relacja na żywo. Ponad godzinę odpowiadała na pytania europosłów. Wielu z nich zadawało pytania o praworządność, o przestrzeganie, o pilnowanie tej praworządności i Ursula von der Leyen opowiedziała się na tym spotkaniu za stworzeniem mechanizmu, który sprawdzałby praworządność w państwach unijnych, we wszystkich, bo jak mówiła, żadne z nich nie jest idealne. Chcemy poszerzyć dyskusję dotyczącą rządów prawa na całą Europę. Chcemy rzucić więcej światła na te kwestie i skończyć z piętnowaniem i wytykaniem palcami. Zależy nam na wyważonym procesie, przejrzystym dla wszystkich. Jedna z europosłanek zapytała, żeby odpowiedziała, zadała pytanie krótkie i prosiła o krótką odpowiedź, czy będzie stanowcza w sprawach praworządności. Ursula von der Leyen odpowiedziała tak. Poinformowała też, że pierwszym wiceszefem w komisji pozostanie Frans Timmermans. Także wysokie stanowisko ma mieć Margrethe Vestager, która zarówno Frans Timmermans, jak i Margrethe Vestager to byli kandydaci wiodący. Frans Timmermans socjalistów, Margrethe Vestager liberałów. Kandydaci oczywiście na stanowisko w Komisji Europejskiej nie zostali wybrani. Czy po tych rozmowach wiemy więcej, na jakie poparcie może liczyć w przyszłym tygodniu w czasie głosowania? Wiemy, że ostatecznie Zieloni nie poprą w głosowaniu Ursuli von der Leyen. Tak wczoraj już oficjalnie poinformowali. To nie jest zaskoczenie, bo z tych moich rozmów w Parlamencie Europejskim wynikało, że już od kilku dni tak naprawdę nikt nie liczył Zielonych do tej grupy, która może poprzeć Niemkę w przyszłym tygodniu. Na pewno ma poparcie największej grupy politycznej, Chadeków, do której należą europosłowie PO i PSL. I o wrażeniach ze spotkania z Ursulą von der Leyen tak mówił Andrzej Halicki. Pierwsze wrażenie chyba jest najważniejsze, jak zawsze. I myśmy wtedy bardzo mocno podkreślali nie tylko bardzo dużą otwartość i taką propolską wręcz deklarację pani Ursuli von der Leyen, bo od tego zaczęła, ale chciałem powiedzieć, że bardzo tak stanowczo odniosła się do tych wyzwań i cywilizacyjnych, ale tych także związanych z wartościami, a więc także praworządności, także praw obywatelskich. To jest znak, że to jest osoba, która może zyskać duże poparcie także z tego względu w innych grupach politycznych i myślę, że takie będzie miała. Czy tak się stanie? Zobaczymy w przyszłym tygodniu. Raczej gotowi są poprzeć ją także liberałowie. To jest trzecia co do wielkości siła w parlamencie, plus Hadecy, która jest największą. No i nie wiadomo, co z socjalistami, bo oni do tej pory mówili, że nie przekonani są do tej kandydatury. Spotkali się wczoraj z Ursulą von der Leyen i szefowa socjalistów po tym spotkaniu, Iratze Garcia Perez, mówiła, że czekają teraz, postawili pytania socjaliści i teraz czekają na konkretne odpowiedzi. Walka ze zmianami klimatycznymi, migracja, równowaga płci to niektóre nasze priorytety. Postawiliśmy żądania i czekamy na bardziej szczegółowe odpowiedzi. Decyzje podejmiemy w przyszłym tygodniu. I jeszcze, jeżeli odpowiadając na twoje pytanie, co mówiła jeszcze Ursula von der Leyen, bo ona miała kilka wczoraj spotkań i kilka możliwości do zadania też pytań było. I podczas jednej z konferencji prasowej Ursula von der Leyen, ja miałam takie wrażenie, że jakby kierowała swoje słowa wyłącznie do lewej strony, której poparcia nie jest jeszcze pewna, właśnie do socjalistów. No, zielonych mimo wszystko nie przekonała, ale mówiła przede wszystkim o ochronie klimatu. Słyszeliśmy szefową socjalistów, zieloni też na to zwracali uwagę, a Ursula von der Leyen tak mówiła o walce ze zmianami klimatycznymi. Musimy być bardziej ambitni, ponieważ czas ucieka. Jeśli chcemy ustanawiać światowe standardy, musimy działać szybko. Musimy być bardziej ambitni, jeśli chodzi o cele na 2030 rok, a neutralność klimatyczna w 2050 to konieczność. Przypomnijmy, ten cel 2050 rok, neutralność klimatyczna, został zablokowany na czerwcowym szczycie przez kilka krajów, w tym przez Polskę. W przyszłym tygodniu, jak mówimy, wszystko jest, będzie wiadomo. Przewodnicząca komisji potrzebuje co najmniej 376 europosłów do poparcia. No, oczywiste jest, że jeżeli chce mieć mocny mandat, to musi zbierać możliwie jak najszersze poparcie. Więc tutaj głosy także konserwatystów, do których należą europosłowie Prawa i Sprawiedliwości, też będą ważne. Pytanie, czy europosłowie zagłosują za po tym, co zdarzyło się wczoraj przy okazji obsady stanowisk w Parlamencie Europejskim. Dziękujemy bardzo. To Bruksela i Beata Płomecka. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za 9:08 się zrobiło. Czas na pana Bartka. Dzień dobry. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry, panie Bartku. W następny weekend po sąsiedzku, bo w Ostrawie, odbędzie się kolejna edycja festiwalu o uznanej już marce Colors of Ostrava. Zestaw wykonawców, którzy tam wystąpią, jest faktycznie wielobarwny i wielowymiarowy. Obok gwiazd, a w tym roku to na przykład The Cure, Florence and the Machine i Rosalia, będzie też klasycznie, to za sprawą m.in. Kronos Quartet, jazzowo dzięki Sons of Kemet, światowo, bo przyjadą m.in. BCUC, czyli Bantu Continua Uhuru Consciousness, to zespół, który właśnie teraz dla nas śpiewa z RPA. Jeszcze raz. BCUC. Nie, to drugie. Rozwinięcie. Bantu Continua Uhuru Consciousness. No właśnie. A nawet swojsko będzie, proszę pana, bo wystąpią m.in. Messiah i Tęskno. Oddech od muzyki pozwolą złapać spektakle teatralne, projekcje filmów, warsztaty i dyskusje. Wszystko to w postindustrialnych okolicznościach przyrody na terenie Huty Dolniej Witkowice. Consciousness of a life for change. Mad money when you come, please bring change. Consciousness of a life for change. Mad money when you come, please bring change. Griff Rice, lider walijskiego zespołu Super Furry Animals, jutro będzie obchodził 49. urodziny. W dobrym tonie jest, aby osoba obchodząca urodziny obdarowywała swoich znajomych, przyjaciół, rodzinę jakimiś prezentami. Odnalazł się w tej sytuacji nasz bohater, który przygotował swoją solową płytę. Ta zatytułowana będzie Pang i ukaże się we wrześniu. Jej przedsmakiem jest piosenka tytułowa. Co możemy mi powiedzieć? No nie jest to z pewnością skok na kasy, ani zamach na 15 minut sławy. Mimo angielskiego tytułu, piosenka w całości zaśpiewana jest po walijsku, a zapytany skąd ta dychotomia, Griff powiedział: użycie angielskiego słowa punk, czyli ukłucie, w piosence śpiewanej po walijsku może wydawać się dziwne, ale myślę, że to jak użycie francuskiego słowa magazine w piosence śpiewanej po angielsku, w tym sensie, że jest to lekko pretensjonalne, ale całkowicie akceptowalne. Angediver, Panga Flaver, Panga Drytar, Panga Werter, Panga Trinio. Ja tu sobie pozwolę jeszcze wynotować tytuły, jakie będą na tej nowej płycie pana Griffa. Nie, ciągle jestem pod wrażeniem. Pan może przytoczy. Ładne. Zwłaszcza numer trzeci, bo... Oj. To język walijski właśnie. Wing Butler, lider kanadyjskiego zespołu Arcade Fire, został właśnie Kanadyjczykiem. Połowę swojego życia, czyli mówiąc inaczej, całe swoje dorosłe życie spędził w Montrealu. Choć myślę, że gdyby odjąć mu to, co spędził w trasach koncertowych, mogłoby wyjść znacznie mniej. Tam poznał też swoją przyszłą żonę Reginę, z którą razem grają w Arcade Fire. Na ceremonię nadania obywatelstwa przyszedł w tradycyjnym kanadyjskim smokingu. Wie pan, co to jest tradycyjny kanadyjski smoking? Tak, oczywiście. No właśnie, jeansowe spodnie, jeansowa koszula i jeansowa kurtka. W piosence Arcade Fire, którą właśnie słyszymy, Win Butler śpiewa: nie chce już dłużej mieszkać w Ameryce i podaje kilkanaście powodów to uzasadniających. To oczywiście jego ojczyzna. Teraz wreszcie dostał papiery na to, że ma swój nowy dom. Jak to było, ten tradycyjny smoking? Kanadyjski. Kanadyjski, to tu proszę, jest tradycyjny garnitur kanadyjski. Mam zdjęcie. Jest to zdjęcie, które zrobiła Agnieszka Szwajger jakiś czas temu. To są ludzie z poczuciem humoru. W Kanadzie. Zdecydowanie. W Świętych Mikołajów jest to garnitur. Zapraszamy do reklamy. Teraz Media Markt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za telewizor marki LG LED 43 cale. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. A za laptopa HP 15,6 cala z pamięcią 4 GB po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. Media Markt.